Naszego dealera podczas wyprzedaży Nissana i wybierz swój ulubiony model ze zniżką do 20 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 4 kwietnia. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Spadło bezrobocie. W marcu wyniosło niecałe 6%. Zwłoki nie będzie. Europarlament zagłosuje nad przepisami zaostrzającymi zasady w transporcie międzynarodowym. Poroszenko i Zełenski zmierzą się na stadionie w Kijowie w debacie prezydenckiej. Bezrobocie maleje. W marcu spadło do 5,9%. W lutym wyniosło 6,1%. Najnowsze dane podała minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Spadek nastąpił we wszystkich województwach, chociaż był to spadek zróżnicowany między 0,1 a 0,4 punktu procentowego. I największe spadki wystąpiły w tych województwach, których bezrobocie jest wyższe, a więc warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie. Spadła również liczba osób bezrobotnych, zawsze na to czekam, spadła poniżej miliona. Minister pracy uważa, że latem bezrobocie może spaść do około 5,3%. Klienci i handlowcy przystosowali się do ograniczenia handlu w niedzielę, mówiła w Trójce minister przedsiębiorczości i technologii. Jadwiga Emilewicz opowiedziała się wczoraj za utrzymaniem założeń przyjętych w ustawie o ograniczeniu handlu w niedzielę. Przewiduje ona, że w przyszłym roku sklepy będą w niedzielę zamknięte za wyjątkiem ostatniej niedzieli stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także dwóch niedziel poprzedzających Boże Narodzenie i niedzieli przed Wielkanocą. Dziś minister mówiła na naszej antenie, że z badań wynika, iż Polacy zaakceptowali ograniczenie handlu. Przed wprowadzeniem zakazu handlu większość Polaków mówiła, chcemy wszystkich wolnych niedziel. Po tym roku Polacy mówią, dwie niedziele nie zamknięte są dla nas w porządku, chcemy pozostawienia tej sytuacji. Natomiast jednocześnie 69% Polaków mówi, tak, pracownicy powinni mieć wolną niedzielę. Więc my sami, tak jak powiedziałam, dostosowujemy się stopniowo do tych zmian. Zdaniem minister Emilewicz liczba małych sklepów spada od 2010 roku, a nie od wprowadzenia ograniczeń. Wydawca Wprost i do rzeczy Michał Lisiecki na wolności. Wczoraj wyszedł z aresztu. Usłyszał zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, spowodowania szkody w wielkich rozmiarach, dopuszczenia się przestępstw skarbowych. Po wpłaceniu 500 000 złotych kaucji może odpowiadać z wolnej stopy. Michał Lisiecki powiedział Polskiemu Radiu, że jest ofiarą pomówienia byłego pracownika, a z prokuraturą próbował się skontaktować w listopadzie ubiegłego roku. Nie możemy być jak w czasach stalinizmu, hitleryzmu, gdzie zmusza się ludzi do najbardziej podłych rzeczy po to, żeby ratować własną skórę. A taką mamy sytuację i tak działa nasze prawo dzisiaj. Jeżeli wsypiesz innych, pomówisz innych, być może będziesz wolny i ludzie to robią. Tomasz Krzesiewicz z Wrocławskiego Oddziału Prokuratury Krajowej zapewnia, że dowody przeciwko Lisieckiemu są mocne. Z zeznań świadków, z przesłuchań podejrzanych są to wreszcie kluczowe dla tej sprawy dowody z dokumentów, a także dowody obejmujące m.in. kontrole podatkowe, jakie były prowadzone. Innymi słowy, ten materiał jest wieloaspektowy, wielowątkowy i wielowymiarowy. Za postawione biznesmenowi zarzuty grozi od 10 do 15 lat więzienia. Szef Parlamentu Europejskiego nie przełożył głosowania nad przepisami zaostrzającymi zasady w transporcie międzynarodowym. Zabiegali o to Polacy. Polacy przestrzegali przed chaosem. Poprawki bowiem na wniosek szefa Europarlamentu zostały pogrupowane, by ograniczyć czas głosowania. Ale te bloki poprawek nie zostały stworzone pod względem merytorycznym, lecz kluczem byli ich autorzy. Kilkuset europosłów niezaznajomionych z tematem może się pogubić. Niektóre poprawki Polaków, przeciwników przepisów brzmią tak samo jak zwolenników ich szybkiego przyjęcia, a pojawiają się w kilku różnych blokach. Tak komentował europoseł Prawa i Sprawiedliwości Kosma Złotowski. Cokolwiek z tego głosowania nie wyszłoby, no to na pewno będzie to prawny potworek. Także europosłanka Danuta Jazłowiecka z Platformy Obywatelskiej mówiła z obawami o tym głosowaniu. Na pewno nie przyniesie dobrego rozwiązania. Argumenty Polaków jednak nie przekonały szefa Europarlamentu. Zatem przed rozpoczęciem głosowania Polacy złożą jeszcze jeden, ostatni wniosek o odroczenie prac nad przepisami. Beata Połomecka, Polskie Radio, Bruksela. Starcie na słowa i argumenty na kijowskim stadionie. Petro Poroszenko zgodził się na debatę z Wołodymyrem Zełenskim. Rywalizują ze sobą przed drugą turą wyborów prezydenckich, która odbędzie się 21 kwietnia. W pierwszej Zełenski zdobył 30% głosów, a Poroszenko prawie 16%, podała oficjalnie Centralna Komisja Wyborcza w Kijowie. Jako pierwszy propozycję wspólnej debaty złożył Petro Poroszenko. Będący od niedawna w ukraińskiej polityce komik Wołodymyr Zełenski odpowiedział obecnemu prezydentowi w formie krótkiego filmiku zamieszczonego w internecie. Tam stawia Petrowi Poroszence warunek. Miejscem debaty ma być kijowski stadion olimpijski. Petro Poroszenko zgodził się na takie rozwiązanie, a swoją odpowiedź Zełenskiemu także opublikował w sieci. Debaty

to the lady I'm attracted to the bird. Ludwają Burn, ale dziś nie w kontekście jej ostatniej płyty albumu Soliloquy, a kompilacji Zapraszamy do Trójki. Na niej zestaw utworów dobrze Państwu z trójkowej anteny znanych. I dwie płyty dla Państwa w dzisiejszym rozdawnictwie w do południa, dla pani Agnieszki ze Szczecina i dla pana Stanisława z Katowic. Gratulujemy. A my wracamy do zespołu, który dominuje w mojej skrzynce pocztowej. W niej tylko jedna literka, jedna cyfra, więc wszystko się zgadza. Wracamy do U2. Tak jak obiecałam, nie tylko w wersjach podstawowych z płyty Joshua Tree, ale i tych koncertowych. Salvador, in the hills outside San Salvador, we see the sky ripped open, we see the rain pouring through a gaping wound, pelting the women and children, pelting the women and children, who run, who run, into the arms. Bullet the Blue Sky w wersji koncertowej zespołu U2. Płyną listy, za wszystkie bardzo dziękuję. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku, jestem na Instagramie, można komentować, można pisać. Pan Jarek zapytał, czy mogłabym przy okazji muzyki U2 podzielić się wspomnieniami z lipca 2005 roku w Chorzowie. Jak było? Czy backstage robił wrażenie? Czy poza wywiadem z The Killers udało się pani zobaczyć, spotkać kogoś więcej? Mam oczywiście na myśli któregokolwiek z muzyków U2. Koncert był przepiękny. Panie Jarku, zasada rock'n'rolla stara i niezmienna głosi, że co dzieje się na backstage'u, zostaje na backstage'u, ale przypomniała mi się pewna anegdota dotycząca zespołu U2 i Joe Wiley, z której fragmentu audycji słuchaliśmy, po dziewiątej w do południa. Joe Wiley, czyli instytucja radia w Wielkiej Brytanii, kobieta, która miała w swoim live lounge, w swoich audycjach właściwie wszystkich liczących się i ważnych muzyków tak zwanego mainstreamu ostatnich nastu lat. No i Joe w swojej biografii, autobiografii wspominała, że przyszedł ten dzień, kiedy poznała muzyków U2 i było to przy okazji premiery ich nowej płyty. Mówimy tutaj o czasach, kiedy premiera nowej płyty U2 była jeszcze naprawdę wydarzeniem i wydarzeniem medialnym i przedsięwzięciem, w które po pierwsze zaangażowane było mnóstwo osób, po drugie także mnóstwo pieniędzy. No i jak wiemy, czasem tak bywa, los jest złośliwy i kiedy wszystko jest tak nadmuchane i tak wielkie i szeroko ogłaszane i oczywiście dopieszczone i przygotowane w najdrobniejszym szczególe, bo mówimy tutaj o wielkim medialnym wydarzeniu, jakim jest audycja z U2 przed premierą ich nowej, jakże oczekiwanej płyty. Czasem jakiś chochlik techniczny powoduje, że nic z tego nie będzie. I tak właśnie było w przypadku tej wielkiej, wyczekanej, szumnie ogłaszanej audycji Joe Wiley z zespołem U2. Grupa wykazała się pewnym dystansem do informacji, że nic z tego i nie będzie żadnej transmisji, nie będzie żadnego spotkania. To wszystko się przynajmniej na razie z powodów technicznych nie zdarzy. I biedna Joe Wiley została z tym wszystkim na antenie. Patrząc tylko na muzyków najsłynniejszego wtedy być może zespołu na świecie i myśląc o tym, że oni jej w tej chwili szczerze nienawidzą, a najbardziej Bono, który nie powiedział słowa, a po chwili po prostu bez słowa wstał, wyszedł. Joe Wiley myślała, że to już jest koniec jej historii z zespołem U2, że zapamiętają to sobie jako wielką medialną porażkę, nic się nigdy nie zdarzy. Bono wrócił po kilku minutach z zapasem najróżniejszych trunków. Postawił je przed Joe i mówi: musimy mieć coś do picia, skoro troszkę tutaj sobie posiedzimy. Od tego czasu datuje się wspaniała znajomość Joe Wiley i muzyków zespołu U2. Do ich twórczości na pewno jeszcze dzisiaj w do południa wrócimy. Tymczasem 24 minuty po 10:00, Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Nie będę ukrywał, lubię takie nieoczywiste filmy, a ten nietuzinkowy jest na wielu poziomach i pod wieloma względami. Od kilku dni możemy oglądać w naszych kinach Przedszkolankę, bardzo nietypowy amerykański dramat wyreżyserowany przez Sarę Colangelo. To drugi dopiero pełnometrażowy film młodej autorki, a już uhonorowany prestiżową nagrodą za reżyserię na festiwalu Sundance. Adres jak najbardziej właściwy dla tej produkcji, bo założony przez Roberta Redforda festiwal stawia na najciekawsze amerykańskie, w części też z innych regionów świata, filmy niezależne. Do tego nurtu bez wątpienia Przedszkolanka, także z autorskim scenariuszem, należy. Ta fabuła ma już swoją nieco dłuższą historię. Być może niektórzy nasi słuchacze widzieli na którymś z festiwali izraelski film Nadara Lapida, notabene tegorocznego zdobywcy Złotego Niedźwiedzia w Berlinie, sprzed 5 lat pod tym samym tytułem. Bo mamy właśnie do czynienia z amerykańskim tak zwanym remake'iem tamtego właśnie filmu. Historia niby ta sama, a jednak niezupełnie. I wydawałoby się też dosyć prosta. W warstwie podstawowej to historia dojrzałej już kobiety, matki dorastających dzieci, właśnie tytułowej wychowawczyni z przedszkola. Życiowa stabilizacja i codzienna rutyna nie przynosi jej już jednak żadnej satysfakcji. Odskoczni szuka na kursie poezji dla dorosłych, ale prawdziwą inspiracją dla nieoczekiwanych decyzji życiowych odnajdzie w swoim zaledwie 5-letnim wychowanku. Ten najwyraźniej wykazuje samorodny, wielki talent poetycki. Dalej nic już nie jest jednoznaczne. Oczywiście można ten film odbierać zgodnie z realizmem zdarzeń, ale wtedy pozostaje tylko dramatem obciążonej niebezpieczną obsesją kobiety z nieprzewidywalnym finałem. Warto jednak sięgnąć głębiej i zauważyć drugie dno tego, co oglądamy. Choć prawdę mówiąc, dosłownie raczej nie zobaczymy. Udzielają nam się jednak niepokoje głównej bohaterki, które w konsekwencji mnożą pytania i przynoszą zaskakujące refleksje. I o to zapewne chodziło autorce filmu. Możliwości interpretacyjnych przedszkolanki jest wiele, ale na pewno można czytać ten film jako krytykę współczesnego świata i naszej kultury, a raczej jej upadku. W spłaszczonym świecie konsumpcjonizmu i powielanych schematów mało już miejsca na piękno i uniesienia. Przedszkolanka to jednak przede wszystkim film Maggie Gyllenhaal i to dla niej na pewno warto go zobaczyć. Pochodząca z artystycznej rodziny aktorka i zarazem współproducentka filmu, długo, mam wrażenie, pozostawała w cieniu popularnego od dawna brata Jake'a Gyllenhaala. I chociaż jedyną na razie nominację do Oscara zdobyła już 9 lat temu, dopiero tą właśnie rolą wypływa na szerokie wody, zgodnie okrzykniętą najważniejszą w jej dotychczasowej karierze. Maggie Gyllenhaal stworzyła wybitną kreację i zarazem pełen wewnętrznego napięcia niejednoznaczny kobiecy portret. A partneruje jej m.in. dawno niewidziany w polskich kinach Gael Garcia Bernal. Przedszkolanka Sary Colangelo już w naszych kinach. Pulling and pushing away. We never used. Ever Again Robin. Jej płyta, album Honey, to chyba moja ulubiona płyta ostatnich tygodni. Mam dla Państwa zadanie domowe w dowolnie wybranym momencie dnia, albo nocy nawet. Proszę sobie zobaczyć, bo w takich czasach żyjemy, że to żaden problem. Zapis amatorski, stworzony przez któregoś z uczestników koncertów, tego, co dzieje się aktualnie na trasie koncertowej Robin. Szczególnie w czasie utworu With Every Heartbeat albo Dancing on My Own. Dancing on My Own, tak. To jest w czasie tej trasy koncertowej moment, kiedy Robin pozwala śpiewać publiczności. I co też publiczność wtedy wykonuje? Na przykład jest piękny filmik z Madison Square Garden w Nowym Jorku, czyli można zobaczyć, jak jakieś 15-18 tysięcy osób jest w całości we władaniu tej drobnej dziewczyny na scenie. Wspaniała produkcja, to widać nawet z tych amatorskich zapisów, niezwykła charyzma i piękna popowa pigułka, ale w takim bardzo szlachetnym znaczeniu i odmianie gatunku, jakim jest muzyka pop. Bez dwóch zdań dziewczyna ma teraz swój moment, kolejny w swojej karierze, bo długo kazała czekać na swój ostatni album, na płytę Honey, ale czasem tak jest, że czekać po prostu warto. Robin już teraz w europejskiej trasie koncertowej. Jeśli mój spontaniczny pomysł wypali, to mam nadzieję w przyszłym tygodniu opowiedzieć Państwu o tym, jak to wszystko wygląda na żywo. If you know people who know me, you might want them to speak, to tell you about the girl or the woman they know, more than you think you know about me, more than you think you know me. See you walking in circles, see you talking in circles, see your thoughts running in circles. Woman, woman, woman, woman.

z roku 81 jej życia, jej historii, kiedy ukazywała się jej pierwsza solowa płyta Belladonna. Myślę, że nawet ci, którzy nie interesują się bardzo tym tematem, gdzieś kojarzą, że zespół Fleetwood Mac to zawsze będą buzujące emocje, to zawsze będą jakieś dramaty, nic nie będzie spokojne, bo nie może być wojna ego, wielu różnych emocji przeżytych, związków, rozstań i tak dalej powoduje, że temperatura we Fleetwood Mac zawsze była wysoka. No i kiedy Stevie Nicks skończyła nagrywać swój pierwszy solowy album, a zespół nie był zachwycony tym faktem, że ich wokalistka decyduje się na solową karierę, Stevie zdecydowała się oczywiście dać każdemu z muzyków odręcznie podpisaną z dedykacją kopię swojej pierwszej ukochanej, wyczekanej solowej płyty. No i między innymi taką kopię dostał też Lindsey Buckingham, czyli osoba w życiu Stevie Nicks i w kontekście Fleetwood Mac i Stevie z pewnością dla niej najważniejsza. No i Lindsey otrzymał tę płytę z już naprawdę szczególną, bardzo, bardzo osobistą i wylewną dedykacją. Grupa pracowała wtedy w studiu nad swoim albumem koncertowym i Lindsey Buckingham spędzał długie godziny w tym właśnie studiu nagraniowym, pilnując miksów poszczególnych utworów. Świadkowie wspominają, że płytę, którą otrzymał od Stevie, nawet na nią nie spojrzał. Położył po prostu na podłodze, a kiedy po kilku godzinach pracy wyszedł do domu, tę płytę tam zostawił. Jeden z największych przebojów z albumu Belladonna to piosenka Stop Dragging My Heart Around, czyli w wolnym tłumaczeniu Przestań niszczyć moje serce. Lindsey mówił na tę piosenkę Stop Dragging My Career Around, czyli Przestań niszczyć moją karierę, co zresztą mocno wkurzyło Stevie i wręcz powiedziała w jednym z wywiadów, że nigdy mu tego nie zapomniałam i nigdy mu tego nie wybaczę. Ale Stevie wiedziała, że muzycy zespołu mogą się na nią gniewać jak tylko chcą, ale jedyny numer jeden grupy Dreams to piosenka napisana przez nią i będą musieli jakoś pogodzić się z tym, że jeśli chcą kolejnych przebojów, to muszą zaakceptować to, że jest też to drugie życie, solowe życie Stevie Nicks. You come knocking on my Stop Dragging My Heart Around, Stevie Nicks na scenie, grudzień 81 roku. Za 8 minut 11. Teraz o wydarzeniu pod patronatem Polskiego Radia. Zapraszamy bardzo serdecznie do Arkad Kubickiego na 25. Targi Wydawców Katolickich od 4 do 7 kwietnia. Ksiądz Roman Szpakowski, organizator. Pierwszym zamysłem targów jest możliwość pokazania dorobku oficyn wydawniczych katolickich. One są skierowane do wszystkich. Znajdziemy na tych targach książki dla dzieci, dla młodzieży, ale także książki dla dorosłych i dla osób starszych. Są encyklopedie, są opracowania naukowe, ale także książki w różnej formie, w postaci e-booku, audiobooków i gry planszowe. Targi wydawców katolickich włączają się chociażby w ten trwający jubileusz niepodległości Polski, ale także jubileusze kościelne, jak stulecie odnowienia stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Polską. Jest to akurat 40. rocznica, kiedy odbyła się pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, ale włączamy się w takie uroczystości, jak ogłoszony rok Stanisława Moniuszki. Będą wykonane utwory tego wielkiego kompozytora. Można także przejść na wystawę zorganizowana przez Pocztę Polską, a ukazującą chociażby Jana Pawła II. Chciałbym także bardzo zachęcić do zapoznania się, ale jednocześnie uczestniczenia. Wstęp jest wolny na galę nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2019. Czekamy na Was, drodzy, i do zobaczenia na targach. Texas is hot, I can be cold, grandma.